شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که کوه و دشت و جنگل رو آفرید، آسمون پرستاره رو آفرید. بچه‌های خوبم، انشالله همتون خوبین، سلامتین، آماده این که قصه امشبتون رو بشنوین و بعدم حسابی لالا بکنین. امشب میخوام یه قصه قشنگ براتون بگم از یه سنگ کوچولوی قهوه‌ای. آره، قصه قشنگیه، امیدوارم دوست داشته باشین. خب پس بشنوین سنگ کوچولوی قهوه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. عزیزای من، کنار یه رودخونه قشنگ سنگ‌های زیادی بودن که با رودخونه دوست بودن. رودخونه هر روز برای سنگ‌ها از جاهایی که می‌دید تعریف می‌کرد، دشت‌ها، مزرعه‌ها، جنگل‌ها و آدم‌ها. سنگ‌ها با دقت تمام حرفای رودخونه رو گوش می‌کردن و لذت می‌بردن. یه روز رودخونه برای سنگ‌ها از دریا گفت، از رنگ آبیش، موج‌های کوچیک و بزرگش، از ساحلش و شن‌های نرمش، از ماهی‌ها و صدف‌ها و ستاره‌های دریایی که تو دل دریا زندگی می‌کردن. میون سنگ‌ها یه سنگ قهوه‌ای کوچولویی بود که وقتی داستان دریا رو از زبان رودخونه شنید، فقط یه آرزو کرد. میدونین چه آرزویی؟ اون سنگ کوچولو آرزو کرد که یه روز دریا رو از نزدیک ببینه. روزها و روزها سنگ کوچولو با این آرزو زندگی میکرد، تا اینکه بالاخره از رودخونه خواست تا کمکش بکنه به دریا برسه. رودخونه گفت: اگه همین جوری راهی که من میرم و جلو بری و از کنار من حرکت کنی، بعد یه روز بالاخره به دریا میرسی. سنگ قهوه کوچولو با خوشحالی دنبال رودخونه راه افتاد تا به دریا برسه. قل خورد و قل خورد تا به دره عمیق رسید. برای پایین رفتن از دره چشماشو بست و تندتر از همیشه قل خورد. از کنار سنگهای بزرگ، درختهای بلند و تپه‌های خوشرنگ گذشت و نزدیک ظهر بود که کنار یه درخت رسید. سنگ کوچولو با خودش گفت: بهتره یکم زیر درخت استراحت کنم. بعد قل خورد و رفت زیر سایه درخت و خیلی زود خوابش برد. سنگ کوچولوی قصه ما تو خواب ناز بود که سر و کله یه موش کوچولو پیدا شد. موشی که اومده بود دنبال غذا، تا چشمش به سنگ قهوه افتاد خیال کرد یه فندقه و با خودش گفت: به به، چه فندق خوبی پیدا کردم. موش کوچولو سنگ قهوه‌ای کوچولو رو برداشت و با لذت یه گاز محکم به اون زد. سنگ کوچولو از همه جا بی‌خبر از خواب پرید. موش هم که دندونش حسابی درد گرفته بود، سنگو زمین انداخت و شروع کرد به ناله کردن که: آی دندونم، آی دندونم. سنگ عصبانی شده بود گفت: موش کوچولو چیکار می‌کنی؟ برای چی منو گاز میزنی؟ موش کوچولو گفت: آخه تو خیلی گرد و کوچیکی، رنگت هم که قهوه‌ایه، من فکر کردم که فندقی، منو ببخش. سنگ کوچولو که دید موش از قصد اونو گاز نزده و معذرت خواهی میکنه، اونو بخشید و زودتر از اونجا رفت تا به دریا برسه. نزدیک غروب بود که سنگ کنار رودخونه رفت و به آقای رودخونه گفت: رودخونه تو چقدر بلندی؟ من هرچی میرم به دریا نمیرسم. دیگه حسابی خسته شدم. آقای رودخونه گفت یکم بیشتر نمونده سنگ کوچولو، اما دیگه دنبال من نیا. بهتره از سمت چپ بری و هر وقت به شنهای نرم رسیدی همونجا بخواب تا صبح بشه. سنگ کوچولو به حرفای آقای رودخونه گوش کرد. اونقدر به سمت چپ رفت تا به شنهای نرم رسید. شنهای نرم که بچه ها کنار ساحل دریا سا. سنگ اونقدر خسته بود که خیلی زود روی شنها خوابش برد. فردا صبح وقتی خورشید تابید، سنگ کوچولو از خواب بیدار شد و خمیازه‌ای کشید. بعد وقتی چشماشو باز کرد، از شادی و تعجب از جا پرید. درست روبروی سنگ کوچولو چی بود؟ چی بود بچه ها؟ دریای بود آبی، بزرگ، زیبا، که با موج‌های آرومش نزدیکش می اومدن و بهش لبخند می زدن. بله عزیزای من، اینم از قصه سنگ کوچولو که بالاخره به دریا رسیده بود. بچه‌ها دیدین وقتی موش کوچولو سنگ کوچولو رو با فندق اشتباه گرفت چی کار کرد؟ بله، معذرت خواهی کرد. چقدر خوبه وقتی کسی کار اشتباهی میکنه از دیگران عذر بخواد. شما مطمئنن اگر خدای نکرده کار اشتباهی میکنین، میدونم که فوراً معذرت خواهی میکنین. خب بچه ها ایشالله تابستون میشه و با خانواده میرین لب دریا و سنگای خوشگل رو میبینین. قربون شما دریا دلا برم. خدا نگهدارت، همگیتون باشه.